Naam, nukta leo tutamalizia tu kwa akwali ulama ambazo zinazoashiria kucheza mpira haifai. Akwali ziko nyingi za ahlul ilm. Kuna kauli ya Sheikh Fawzan, kuna kauli ya Sheikh Ibn Baz, kuna kauli ya Sheikh Yahya Ahmad Najmi, kuna kauli ya Sheikh Haras, kuna kauli yani mali, kuna kauli nyingi za ahlul ilm za Ibn Taymin. Lakini sisi tutachagua kauli mbili tu haraka haraka ambazo ziko fupi tu, tutaona namna gani kwamba yaashiria kwamba mpira ni mchezo ambao haufai kuchezwa. Kauli ya kwanza ni ya Sheikh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Tutaangalia kauli hii, yeye anasemaje. Kauli hii ambayo tutasoma mbele yangu ni katika fatawa Jidda. Fatawa Jidda. Tukisema fatawa Jidda ni Sheikh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Kwa bahati nzuri au bahati mbaya, hakuwa na majmuu fatawa kama mfano Sheikh Uthaymeen Ibn Baz Ibn Taymiyyah na wengineo, ambao fatawa zao za kusanywa zote na inakuwa majmuu fatawa. Lakini uwezo ukakuta ukaenda dukani, katika duka la vitabu, ukasema bwana nipe majmuu fatawa ya Al-Albani. Lakini unaweza ukaenda dukani ukauliza Ibn Uthaymeen ukapata. Kwa hivyo Al-Albani rahimahullah alikuwa na fatawa ambazo mutafarriq, fatawa za huku za huku za huku, na zikawa aulizwa, alikodiwa, na baadaye fatawa zile watu wenda wanaziandika katika maandishi. Sasa fatawa ambazo alizokuwa ametoa Jidda, Jidda ni mamlaka ya Saudi Arabia. Kwa kusema Jidda kuna Makka, kuna Madina. Sasa pale alipokwenda Jidda akawa aulizwa maswala, akatoa majibu yake. Moja wapo lilikuwa swala hili la masala ya kucheza mpira. Kuna fatawa nyingine ambazo anaulizwa shekhe alipokuwa Madina. Kwa hivyo nyingine labda alikuwa katika ziara za nchi za Imarati. Katika fatawa zile alipokwenda baadhi ya mihadhara, anatoa fatawa, watu wanazikusanya wanaziandika. Na kuna fatawa nyingine hata za watu ambao walikuwa katika nchi za magharibi, mfano nchi za Australia na nyinginezo. Kwa hiyo unaweza ukakuta fatawa hizi zinakuwa katika vitabu kama hivi, hazikuwa zimekusanywa pamoja. Mfano kuna kitabu kinaitwa fatawa al-Sheikh al-Allama Muhammad Nasruddin Albani fi al-Madina wal Imarati, fatawa ambazo Sheikh alizitoa Madina na al-Imarat katika UAE. Kwa hiyo zimekusanywa zikawa ziko mahala pamoja. Na kuna fatawa nyingine amezitoa al-Fatawa al-Kuwaitia, kwa maana ndani yake kuna fatawa ambazo alipokuwa Kuwait Sheikh alikuwa akiulizwa masala akijibu, na watu wakazikusanya wakaziandika. Na vile vile kuna al-Fatawa al-Australia, katika nchi za Australia watu walikuwa pengine wakituma masala akijibu, kwa hivyo wakazicompile pamoja na wakazitengeneza ikawa kuna vitabu kama hivi. Ama hii fatawa Jidda, yakipata kitabu hiki, lakini kwa maana yapatikaniwa katika baadhi ya makala mbalimbali. Naam, ameulizwa shekhe hapo, hatuna haja kuuliza swala hilo, lakini kwa ufupi ameulizwa masala ya nini hukumu ya kisheria katika Uislamu juu ya swala la kurratul kadam, kucheza mpira. Akajibu kama ifuatavyo, akasema al-la'bu bil kurratil, ama kucheza mpira huu wa miguu, la yakhruju an ay la'batin ukhra, ni kwamba ni sawa sawa na michezo mingine. Kwa Kiswahili huwezi ukautoa ukasema mpira umo na kucheza ile au sema uwezi kutoa, ni kwamba huu umo katika jumla ya michezo hiyo mengine ya taafa halmuslim ambayo Islamu wanacheza. Michezo huu fahiya dakhilatun fi umumi qawlihi alayhi salatu wassalam, mchezo wa mpira mguu unaingia katika ile kauli ya jumla jamala aliyoitaja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Jabir, na hadithi hii imepokewa na Imam Ahmad na maimam wengine mbalimbali yani wa sunan. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kullu lahu yalhu bihi ibn adam batil, yani kila lahu yani jambo la upuuzi ambalo linampumbaza mwanadamu basi ni batili, batilu. Lolote kama kuna kitu kinakupumbaza basi mtume anasema kitu hicho ni batili, batili. Kama wewe unahisi frustration, asangoja nikamfunge mtu pale kera bwana, njoo tucheze kidogo nipunguze mawazo, yani lahu hii malali na kupumbaza la batil. Macheza bao ili manake batu karata, bali muhimu chezo lolote upuuzi wowote ambao utampumbaza mwanadamu ni batili, ila isipokuwa mulaabatuhu lizaujihi, ni kule kucheza kwake na mkewe, hili halitokuwa batili. Wa mudaabatuhu lifarsihi, na mudaaba yani kule katika kucheza cheza vile vile kwa sababu itasema na farasi wake farasi labda unamfanyia ile short mazoezi basi hii vile vile inakuwa si batili. Na waramyuhu biqawsihi, na ile kutupa mshale akawa anatupa mshale anakwenda na ukota anapiga, kwa hivyo hii haimo katika batili. Na vile vile wasabaha, na masala kwa jadidi kuongelea. Ukiatoa haya mchezo mengine yote ufuli batilun, yani bwana mtu anasema batilun. Kwa hiyo mtu siakauliza na mpira ja ndo huo, kama haumo hapa yametajwa mane kucheza na mke, kucheza na farasi, kurusha mshale na kuongelea. Haya ndiyo ambayo bwana mtu anafanya al-istisna akayavua, lakini yote ambayo lahu ni upuuzi na ni mchezo ambao unampumbaza mtu, basi itakuwa ni batilun. Kwa hadithi hii, hadithi ambayo iko katika Musnad Imam Ahmad na sunan nyingine mbalimbali za An-Nasa'i na wengineo, basi hapa ilikuwa tosha, hakuna taja maelezo. Mpira umo aumo, wewe tazama mambo manne basi. Sasa kitu kingine chochote unachokio naona hichi, si kuna mchezo gani, mchezo gani uangalie, ulete mulaiba zauja faras sabah yani kuogolea na nini, kutupa mshale, mengine yote puzi tupu, puzi basi. Anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah, lakad zakara an-nabi sallallahu alayhi wasallam min hadhihi al-la'b wal-malahi allati kana yalhu بها الناس يومئذ فاستثناها من اللهو الباطل, يعني michezo hii watu siku hizo walikuwa kicheza michezo mingi lakini yote bwana mtume akasema ni batili, isipokuwa akaivua michezo hiyo ambayo tulikuelezea hapa. Lakini hapa kuna jambo kimoja la kisheria, wajibu an natanabbah huna bimunasabatin hadha alhadith biamrayn ithnayn, kuna mambo mawili inabidi tuyatolee yani kwa maana ule ufafanuzi katika hadithi hii. Jambo la kwanza akasema Al-Albani rahimahullah, al-awwal anna alhaditha kama sami'tum bilafdhi batilun wa laysa bilafdhin muharramun, hadithi kama ulivyosikia imekuja kwa tamko la lafdhi ya batilun na haikuja kwa tamko la nini, muharram, kwamba ni haram, kuonesha kwamba kucheza mpira si haramu bali ni nini, basi yani mtu asije tena akaingia ikaa ile tashdidi haramu, haramu mnacheza kichwa cha Firauni nyie motoni. Bwana anasema haramu, hii ni batili. Inama anasema athani urida bilafdhi batil fala yani annahu bimaana muharram. Imekuja kwa tamko la batili, lakini haimaanishi kwamba ni nini ni haramu. Kwa hiyo ukitoa mchezo minne hii, michezo mingine bado itabakia, kwa maana kwamba si haramu lakini ni batili. Lakini inawezekana ikabadilika ikawa haramu vile vile kutokana na ile hali ambayo wanazuoni wameeleza. Na mwisho maelezo mengi amesema, lakini pia anasema al-aslu fil madahi allati yalhu biha an-nas ma 'ada al-arba' al-khisal al-madhkura fi hadith Jabir annaha batilun lahu la qimatan lahu wa la yanbaghi lil-muslim an yadhi'a waqtahu min wara'iha. Yani anasema Sheikh al-Albani rahimahullah, ukitoa michezo minne ambayo bwana mtume ameitaja, kwa michezo mingine yote ni mambo ya upuuzi na ni batili, haina thamani yote, la kimata, haina thamani. Na wala yanbaghi lilmuslim, na haifai kwa muslim an yadhia waktahu, kupoteza wakati wake katika michezo hiyo. Kwa vina maana ikiwa mpira, ikiwa keram, ikiwa zumna, ikiwa sukarata, ikiwa nini, haifai muslim kupoteza wakati wake katika michezo hiyo. Kwa unapata jibu kwamba muslim ajiepushe na kucheza mpira, kwa sababu tayari ushatiwa katika mdomo uliokuwa si mzuri, katika hali ambayo mtu anaweza akacheza lakini akawa alaumiwa, eh bwana anacheza mpira mbona hivi wewe. Hali hii ni hali ambayo akawa ameashiria maelezo mengi, lakini kwa mukhtasar. Kauli nyingine ya pili ambayo tutachukua kwa haraka haraka ni fadhilati Sheikh Al-Allama Rabi' Al-Madkhal hafidhahullah. Yeye akasema maneno yafuatayo ambayo aliulizwa kuhusu ya shakhsun yumarisu kurata al-qadam, mtu ambaye anacheza mpira wa miguu. Sheikh Rabi' Al-Madkhal yeye akasema maneno yafuatayo, akasema kwamba yakao fil mukhalafat, kwanza anaingia katika mambo ya mukhalafat, yani idha hana waqtu as-salah la yusalli. Mara nyingi uchezaji wa mpira inapofika muda sala na kwa hasali bwana kabisa. Naam. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana ikawa muda wa adhana tayari na mchezo ndio umenoga, mbakia dakika tatu za nyongeza. Kwa mchezaji yote hapa akina Ronaldo, Cristiano, Messi, nani wote hawa wanaweza kubadilisha mchezo kichuya dakika tatu, anaweza kabadilisha mchezo. Sasa wewe unang'ang'ana huko aya la sala bwana, sasa ubayo. Kwa maana hii mchezo wa mpira bwana, na ukao unacheza wewe sasa ndio zaidi unacheza, Allahu akbar Allahu akbar, unapiga mahesabu ya kurudisha goli au kuongeza goli. Kwa hii anasema Sheikh Madkhal Rabi' Al-Madkhal kwamba itakuwa haifai. Na vile vile wayelbis kama yalbas al-yahudi wan-nasara inda la'ibihim kurat al-qadam. Mara nyingi mtu akicheza mpira anavaa mavazi kama anavaa mayahudi na manasara. Kwa hiyo mwisho anasema shekhe alayhi an yatruka hadha al-lab, mtu aache mchezo huu, aache mchezo huu, kwa maana ni mchezo ambao kwa kweli unawalakin sana. Lakini akasema vile vile la ziada, idha kana yal'abu mahum li ajli al-mal, na kama mtu anacheza mpira kwa ajili ya mali, basi vile vile yasurukuhu, aache. Wa yarzuku Allahu min babin akhar, Allah tamruzuka katika njia nyingine. Kwa leo imekuwa mpira ni ajira, kwamba mtu anakuwa mchezaji mzuri, kwa ina maana maisha yake mazuri kwa sababu alipwa pesa nyingi. Mfano, kuna mchezaji mmoja anaitwa Mbwana Samata, yuko Belgiji nafikiri. Basi utasikia tu bwana Mbwana Samata mambo yake super. Bwana mshahara anaolipwa Mbwana Samata hapa si waziri gani analipwa. Hiyo gari alinunua umeiona? Sasa kwa Muislamu haifai michezo hii. Na kuna wengine wanacheza alafu baadaye anakuja kujenga msikiti. Alipwa pesa nzuri za kucheza mpira hapo ana kajenga msikiti. Kwa haya ni masuala ambayo fatwa zake ziko nyingi sana kuhusu mpira ufai na hasa katika hali hiyo. Isipokuwa tu anasema alul ilm, ikiwa mpira utachezwa katika under condition ya kwamba watu watachunga baadhi ya mambo, mfano nyakati za sala, wanacheza mpira sala, basi wanaweza wakacheza. B, kama watachunga masala mavazi, hadithi zimekuja sahihi, alfakhdhu awra, mapaja ni uchi, kama watavaa vizuri taksitu mpaka chini. Tatu, wanasema kusiwe na kitu kinaitwa jaala. Jaala manake nini? Jaala yani, jaala ni ile zawadi au kitu ambacho baada kucheza unakabidhiwa hivi, au jezi si nini nini, pesa taslimu. Kama watu wanacheza hivi, basi ndo wacheze tu, na wasifanye kuwa ni ada. Ada ikawa wana ratiba maalum kwamba ikifika time fulani, bwana tukacheza hii mpira siku fulani, saa fulani tucheze hii mpira. Itokezee tu mtu kwamba ni riadha, afanya mazoezi basi, lakini isiwe ndio ada. Kila mtu kila siku anajiwekea muda, lazima time hiyo ende kacheze mpira katika ground. Akulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Naam, tutaendelea kesho na tasbihu.